1 met Petra Grijze. Hier Hilversum uit. Vandaag staan we met onze gele bus in Tilburg, geparkeerd naast de spoedeisende hulp van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis. De eerste coronapatiënt werd hier behandeld. Zometeen een gesprek met hen die hier vele mensen hebben bijgestaan. 3 geestelijke verzorgers vertellen zometeen over het afgelopen jaar en nu. Dat en natuurlijk ook, zoals altijd, hebben we jong muzikaal talent, poëzie en andere inspirerende verhalen. Eerst het nieuws met Jan van de Putten. Israël heeft in Gaza een flatgebouw van de internationale mediaorganisaties gebombardeerd. Onder meer Al Jazeera en persbureau AP waren daar gevestigd. Een uur voor het bombardement kwam er een waarschuwing. Volgens ooggetuigen vluchten mensen in paniek naar buiten. Het gebouw van 11 verdiepingen is ingestort. Waarom het Israëlische leger de flat bombardeerde is niet bekend. In Amsterdam-Zuidoost zijn tussen de 1000 en 1500 mensen naar het Arenapark gekomen voor een mars tegen de coronamaatregelen. Betogers dragen geen mondkapje en houden zich ook niet aan de afstandsmaatregelen. De mars maakt deel uit van een reeks demonstraties in ongeveer 40 landen. De gemeente Amsterdam roept op niet meer naar het Arenapark te komen omdat het te druk is. Op de Dam in Amsterdam hebben zo'n 150 mensen gedemonstreerd tegen de afhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire. Volgens hen duurt het allemaal te lang. Onder de betogers waren gedupeerden die de toeslag voor kinderopvang moesten terugbetalen, maar ook actiegroepen en lokale politieke partijen. Vorige maand hadden zich 25.600 mensen aangemeld. Op 1 mei had minder dan de helft daarvan zijn compensatie van €30.000 binnen. Scholierenorganisatie LAX is bang dat dit jaar meer leerlingen dan anders zullen zakken voor hun eindexamen. De examens beginnen maandag. Het LAX vraagt zich af of scholieren zich door de coronamaatregelen wel goed hebben kunnen voorbereiden. Lange tijd was het onderwijs alleen maar online. Volgens het LAX is de mentale gesteldheid van jongeren in de coronaperiode achteruit gegaan. Vorig jaar werden eindexamens vanwege de uitbraak geschrapt. Het LAX pleit ervoor bepaalde examenvakken te schrappen of leerlingen een extra herkansing te geven. En het weer, buien, soms met hagel, onweer en veel regen. Vanavond droger, maximum temperatuur een graad of 14. Ook morgen buien en ongeveer dezelfde temperaturen. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Pizza, noodles, burgers, sushi, salades, burritos. Ja, bij Deliveroo zijn we echt van alle smaken thuis. Waar je ook zin in hebt, via Deliveroo laat je de lekkerste gerechten bezorgen tot aan je deur. Download snel de app en bestel. Deliveroo, van alle smaken thuis. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Bestel je voor het eerst bij Deliveroo. Met code SMAAK krijg je €10 korting op je eerste bestelling. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Soms komt alles samen. En voor BMW-liefhebbers is dat moment nu. BMW introduceert namelijk de nieuwe BMW 3 en 5-serie plug-in hybride. Daarin komen elektrisch rijden, meer vermogen en geweldig rijplezier perfect samen met een bereikbare prijs. Ontdek de nieuwe BMW 320 en 520 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. BMW maakt rijden geweldig. Vastgoed buiten de Randstad financieren? Ook dat kan bij RNAB. Lees meer op rnab.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. De nieuwe 320 en 520 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1. NTR. Iets na 3 uur, hier Hilversum uit in Tilburg! En we staan op een bijzondere plek. Een plek waar veel gebeurd is het afgelopen jaar. Bij de spoedeisende hulp van het Elisabeth II Steden ziekenhuis. Vele coronapatiënten werden en worden hier behandeld om hun lichaam te genezen. Maar wie behandelt de geest? Als je bang bent, als je hier binnenkomt, dat je het niet redt. Dat zijn de geestelijke verzorgers en die spreek ik zo meteen. Heel goed om hier te zijn. En Marieke, waarom vind jij het zo leuk om Tilburgster te zijn? Tilburg is een hele levendige stad. Veel studenten, veel kunstenaars, veel musea, veel kroegen. En ze zijn ook heel goed bezig om de oude industriële centra bij de stad te trekken. Dit is Hilversum Uit. Met Petra Gijzen. Het was op 27 februari vorig jaar dat hier in het Tilburgse Elisabeth II Steden ziekenhuis voor het eerst in Nederland de diagnose COVID-19 werd gesteld. Ja, weten we dat nog? De dagen daarna zou blijken dat het virus razendsnel om zich heen greep en Noord-Brabant het epicentrum was van de corona-epidemie. Minder dan een maand later werd de 100ste patiënt al opgenomen en raakte de IC overvol. Patiënten in paniek, familieleden machteloos, verpleging en artsen razend druk. En nu, ruim een jaar later, is het nog steeds aanpoten. Voor de verpleegkundigen, voor de artsen natuurlijk. En minder zichtbaar het afgelopen jaar, de geestelijke verzorgers. Ook zij stonden en staan nog steeds aan de frontlinie. En drie van de groep van 8 die hier werkte in het ziekenhuis zijn te gast. Welkom Marieke, net ook al aan het woord over Tilburg, schoenmakers, geestelijk verzorger. Ad van Kuik, ook naast jou geestelijk verzorger en ethicus. En aan de telefoon islamitisch geestelijk verzorger Mustafa Bulut. Mustafa, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent, want jij bent ook altijd aan het werk, heel druk. Maar vandaag echt jezelf even opgelegd om met je kinderen te zijn. Dank dat je toch aan de telefoon wilt komen voor dit moment. Zei het al in de intro, hè. Eerste patiënt hier in Tilburg. En nu zijn we een jaar verder. Hoe is het met jullie, Ad? Het gaat wel goed, maar ik merk dat we moe zijn. Vanaf maart zitten we in de coronazorg. En voortdurend met mensen werken die angstig zijn en verdrietig zijn. En bang zijn om op een IC terecht te komen. Collega's die keihard werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dus voortdurend reuring hier. Mustafa, hoe is het met jou? Ja, nog steeds overheid, maar wel enige vorm van... Ja, moe zijn, vermoeidheid in mijn lichaam en mijn geest. Wat merk je daarvan? Wat merk je daarvan? Van mezelf bedoel je? Ja. Ja, ik merk dat ik 's nachts wat onrustig ben, minder goed slaap. In 2 ziekenhuizen werken ben ik nog extra last met zich mee qua verantwoordelijkheid en gebeld worden. Dus ik heb niet heel veel vrije dagen om eerlijk te zijn. Marieke, kan jij ergens nog de ontspanning vinden? Ja, thuis. In het zonnetje als de zon schijnt. Sporten, lezen. En dat is wel nodig, want na een jaar sta je er anders in? Ja, ik merk wel dat de moeheid toeslaat en dat je minder snel herstelt van je werk. En dat je ook echt de rust moet pakken om het vol te houden. Ja, vol te houden, dat zegt al iets, hè? Voordat we verder gaan praten over hoe het afgelopen jaar was, eerst even de geestelijke verzorging. Want ik dacht altijd, de geestelijke verzorger komt als je religieus bent. Maar dat is een misvatting, geloof ik, toch Marieke? Nou, van oudsher komt het beroep daar wel vandaan. Maar als geestelijk verzorger vang je mensen op en je begeleidt ze bij ongeluk, bij ziekte en bij sterven. En juist dan valt het vanzelfsprekende weg en komen er vragen opzetten als... Ja, waarom overkomt mij dit? Hè? En wie ben ik nog nu ik ziek ben of mijn partner verloren heb? En hoe kan ik nu verder? Hè? En als mensen gelovig zijn, op wat voor manier dan ook, dan kan dat zeker een rol spelen... Maar wij zijn er voor iedereen in het ziekenhuis. Dus ook voor de mensen die niet religieus zijn, maar precies, wel met die vragen zijn. Ja. Zitten als het einde nadert of als je het gewoon heel moeilijk hebt. Ja. Want Ad, de vraag naar jullie geestelijk verzorgers is logischerwijs ook toegenomen. Hè, het afgelopen jaar bijstaan van mensen die ernstig ziek zijn of overlijden. Dat is natuurlijk niet nieuw voor jullie. Dat is wat jullie doen. Ja. Maar wat maakt dan dat bij corona zo anders, zwaarder? Omdat het heel veel patiënten zijn die het betreft. De machteloosheid bij de patiënten. De angst om te stikken, om dood te gaan. Maar ook de medewerkers die ook machteloos soms toe moeten zien... hoe mensen overlijden en het niet redden op een verpleegafdeling. Dus je ziet voortdurend mensen... Die machteloosheid is eigenlijk het ergste wat je kunt zien bij mensen. Als mensen angstig zijn en verdrietig zijn en je kunt niks doen... En onze medewerkers hebben het vaak zo druk dat ze ook die aandacht niet kunnen geven... die mensen ze nodig hebben als ze eenzaam zijn... Want het bezoek was ook stukken minder. Ja, dan voel je langs alle kanten morele stress opkomen. En dan vraag je je af hoe nu verder. Herken je dat, Marieke? Ja, dat herken ik zeker. Dat ja. het anders is dan bijvoorbeeld iemand die sterft door kanker of heel oud is? Nou, voor een deel is het hetzelfde. Maar voor een deel zie je ook andere thematieken. Ad zei het al een beetje, die angst, die eenzaamheid, die machteloosheid. Maar ook de besmettelijkheid is natuurlijk een heel eigen ding. Hè? Je moet al ingepakt naar een patiënt toe gaan. Mensen maken zich zorgen over familie. Je komt vaak hele families tegen in het ziekenhuis. Soms is er ook sprake van schuldgevoel. Van, goh, heb ik mijn opa aangestoken of heb ik mijn man aangestoken? Ja. En natuurlijk ook wel een klein beetje de angst om zelf ook ziek te worden. Ja, dat speelt ook mee. Want zelf ga je dan natuurlijk ook ingepakt naar een patiënt. Ja. Kun je dan wel contact maken? Met je ogen. En ook, ja, je kunt natuurlijk ook gewoon praten. Maar als geestelijk verzorger wil je ook ja, letterlijk die nabijheid laten voelen bij mensen. En ja, als je dan de anderhalve meter moet aanhouden. In pak hoeft dat trouwens niet, maar dan is dat ingewikkeld. Is dat ingewikkeld, Ad? Ja. Ja, vooral als mensen gaan overlijden, of als het er heel slecht aan toe gaat, dan mogen er maar enkele familieleden komen. Dat voelt ook heel ongemakkelijk. Enkele kinderen zitten dan te wachten op de gang, terwijl moeder aan het overlijden is en vader met de twee kinderen daarbij aanwezig kan zijn. Dat maakt het zo surrealistisch en onmenselijk dat je niet echt de dierbaarste er niet bij kunnen zijn. Dat is toch te gek voor woorden. Ja. Het kan niet anders. Ik snap dat het niet anders kan, maar het is wel heel droef. En soms snellen families dan toch door om toch bij het laatste moment te zijn van het afscheidsritueel. Terwijl het eigenlijk niet mag. Het niet mag, maar dan sta je als geestelijke verzorger ook machteloos. En dan probeert nadien wel te corrigeren. Maar ik snap die emotie wel. Ja. Jij noemde nog iets. De hoeveelheid, zei jij net in het begin. Mustafa, even naar jou. Jij bent als enig islamitisch verzorger verantwoordelijk, niet alleen bij dit ziekenhuis, maar je zei het al, ook verbonden aan een ander ziekenhuis. Dat is het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch, hier niet ver vandaan. Ik begrijp dat jij echt verschrikkelijk veel telefoontjes kreeg, hè, per dag. Ja. Hoeveel? Dat verschilt, maar ik was laatst een weekje vrij. Ik had iedere dag al een oproep gekregen. En het ging allemaal om moslimpatiënten met COVID die hard achteruit gingen en de families toch wel met enige emotie aanwezig wilden zijn. Maar dat niet te hanteerbaar bleek te worden voor de afdeling. Dus je kan wel dagelijks één oproep minimaal noemen. Eén oproep minimaal. En ja, ik kan me voorstellen, er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel mensen ook overleden hier. Ja, heel, heel cru. Maar moest je wel eens meerdere mensen begeleiden bij het overlijden per dag? Ja, ik heb op een dag drie oproepen gehad bij elkaar. En dat haalde ik zelfs niet. Maar dat heb ik zeker meegemaakt. Meerdere hard achteruitgaande patiënten die ook uiteindelijk overleden zijn. En welke patiënt is jou het meest bijgebleven? En was een meneer met Marokkaanse kom af op de IC nog in de 40. Toen hij zijn laatste adem bijna uitblies, omdat zuurstof werd stopgezet omdat hij uitbehandeld was, zei de zoon tegen zijn vader: pap, ik ben nog maar 19, laat jij mij nu al alleen. En nu raak ik ook geëmotioneerd van, dat gaat dan gewoon door je ziel. Dat gaat helemaal door je heen. Dat is ook heel heftig. En als ik hoor dat je dit soort gesprekken misschien wel drie keer per dag hebt. En ik zie Marieke en Ad ook knikken. Ook jullie herkennen dat. Meerdere mensen per dag naar het eind begeleiden. COVID-patiënten, die begeleid je soms wel 8 op een dag als het heel druk is. Ze zijn gelukkig niet allemaal stervend. En soms komen ze er goed doorheen en dan ben je heel blij. Ja. Het geeft ook weer energie. Ja. Maar 3 stervende op een dag. Ja, zeker in de eerste golf zijn er heel veel mensen overleden. En werden wij heel veel gebeld, ook voor afscheidsrituelen. En wat jij net zei, van soms stonden de mensen op de gang te wachten omdat ze er niet bij mochten. Maar we hebben ook vaak meegemaakt dat mensen niet durfden te komen, familie niet durfden te komen. En dat wij er dan wel bij gingen zitten. En dat vond ik vaak zo schrijnend. Hè? Van goh, dan ik zit hier als vreemde bij jou helemaal ingepakt. Maar eigenlijk zouden je kinderen hier moeten zitten. Maar op een of andere manier durfden ze of konden ze niet komen. En ja. Nou, en nog iets, dan heb je dus, dan zit je daar. Je bent toch dan de onbekende, maar tegelijkertijd degene die wel de bijstand verleent. Ja, en met eigenlijk achter jou, ver weg, die hele familie. Heb je dan het gevoel dat je daar ook een beetje voor hen daar staat? Nee, primair ben ik er voor de patiënt. Maar ik heb wel ook meegemaakt dat ze vroegen of we dan wilden videobellen. Dus dan ging ik met mijn telefoon de kamer in. En dan bereid ik de familie voor van, goh, hè, we gaan nu naar uw man toe. En hij ligt er zo ongeveer bij. En dan past de camera erop, omdat ze anders zouden schrikken misschien. En dat ze dan door de camera heen zeiden van, goh, we houden van je. En ja, dan sta je zelf ook met een brok in je keel. Maar tegelijkertijd ben je dan ook wel heel erg dankbaar, hè, dat je dat kan faciliteren. Van, goh, hè, mijn werk doet er wel echt toe. Zo'n gevoel heb je dan wel. Nou, dat blijkt dat het echt nodig is en dat het ertoe doet. Want wat zeg je dan als geestelijk verzorger in zo'n situatie? Wat zeg je dan? Nou, je probeert dan, als je echt met zo'n camera bij bemiddelt tussen zeg maar sterven en de familie, probeer je ook echt te begeleiden en probeer je toch een soort woorden van troost te zeggen. En je probeert natuurlijk ook zelf iets te laten zeggen van, goh, wat wil je nog zeggen? Nu kan het nog. Wat zeg je als woorden van troost? Nou ja, als iemand heel oud heeft mogen worden, toch uitspreken, ja, een soort van dankbaarheid voor een lang leven samen. En als iemand jong is? Als iemand jong is. Dan probeer ik juist het gevoel te benoemen van, goh, we hadden je nog zo graag langer bij ons willen hebben. Dat vooral. Hè? En wat zijn we geschrokken? Want vaak komt een jong overlijden ook onverwachts. Hè? Ja. En dit hadden we niet verwacht toen je vanmorgen van huis ging. En dat helpt dan? Ja. Dat hoop je. Die laatste ogenblikken nemen mensen wel heel vaak mee in het rouwproces. En dat je dan toch woorden kan geven aan eigenlijk het onzegbare. En dat je toch laat zien ook dat het jou als zorgverlener raakt. Ja, ik weet zeker dat het mensen helpt, al is het maar een heel klein beetje, om het grote verdriet te verzachten. Ja. Mustafa, jij zei het zelf ook al. Je bent islamitisch geestelijk verzorger, ook als enige verzorger hier in het Elisabeth II Steden. En ook heel nauw betrokken, daar refereerde je net al aan, bij interculturele dilemma's, zoals we dat dan noemen in het ziekenhuis. Ja. Corona heeft daar ook nog meer druk op gezet. Hè? Met wat voor vragen komen artsen bij jou? De meeste vragen gaan over de boodschap als iemand al 3 weken aan de beademing op de IC zit en eigenlijk uitbehandeld is. Hoe gaan we dit slechte nieuws aan de familie overbrengen? Hoe ga je om met het woord de dood? De dood is in Nederland heel duidelijk, maar in heel veel culturen is dat een omslag die dan gebruikt. Die praat over het hiernamaals of over de ernst. Dus de boodschap overbrengen is de meeste vraag die ze stellen. Die komt de meeste voor. En hoe doe jij dat dan? Wat ik doe is met de artsen samen kijken, wat gaan we nu doen? Als het om slecht nieuws gaat, dan hebben we het over welke familieleden zijn erbij betrokken, welke contactpersonen zijn er en hoe geef je de boodschap als de dood over? Dus je spreekt van, iemand is uitbehandeld, ik heb alles gedaan voor uw vader, we hebben alles gedaan samen. En nu is het moment gekomen dat hij wordt overgedragen. En dit is een hele universele uitspraak, waarbij de familie ook opvalt, oké, dit is blijkbaar een moment van wereld en leven na de dood. En dan kan de familie er ook vrede mee hebben? Accepteren mensen het dan? Meer vrede dan dat je zegt, ik stop de behandeling. Ja. Want dan lijkt het in jouw handen. Maar het is, ik bedoel, COVID is niet meer in je handen. Ja. Je bent uitbehandeld. Ja. Ja. En dus een hele belangrijke schakel ook in het ziekenhuis. Wat jullie vertellen is heel heftig. Het is heel duidelijk dat jullie een pittig jaar achter de rug hebben. Dat het ook nog niet voorbij is. Want Adja vertelde net toen je hier aankwam bij de bus. Ja, we hebben eigenlijk. We staan alleen maar in de crisisstand. En op een gegeven moment dan. We hadden eerst nog wel een appgroep met z'n allen in de eerste golf. Maar die is een beetje. Ja, die is ook een beetje overleden eigenlijk. Die is ter ziele, ja. Die is ter ziele. Want we hebben de energie er gewoon niet meer voor. Nee, het houdt op. Kan je ook nog wel het. Want dat is ook wat ik hoor. Het belang, het grote belang van jullie werk. Kan je ook het mooie er nog van inzien? Ja, het is prachtig als het mensen goed gaat. En je ziet dat mensen herstellen. Of wanneer mensen als ze overlijden dat ook doen in overgave. Dat het niet in strijd is, maar dat ze met hun familie toch waardig kunnen sterven. Dat is het. Dat is wat je graag wilt. Dat mensen in waardigheid kunnen sterven. En dat is dus iets wat je ook nog wel meeneemt, hoor. Ja. Er gebeuren ook hele mooie dingen. En ook de samenwerking. Want we hebben fantastische verpleegkundigen en dokters hier. Dus wij dragen elkaar in het zware werk. Er was veel aan ethiek gedaan, morele beraden, om al die dingen die moeilijk liggen, waarmee je loopt, die spelen in je kop, om die bespreekbaar te maken met elkaar. Dus, want jullie zijn ook zelfs een moreel corona-archief begonnen, hè, begreep ik. Dat intrigeerde me wel. Wat betekent dat? Wat is dat voor archief? Wij zijn met Gin, een Governance Integrity Nederland. Is een groep heel snel binnengehaald hier in huis. En die hebben onze medewerkers mee geïnterviewd, 15 personen. En daar zijn 70 casussen uitgekomen. En die casussen zijn we te verdelen in 4 velden. En die vier velden, dat zijn de thema's die we ook besproken hebben tijdens de morele beraden op de afdelingen de afgelopen jaar. En dat zijn de besprekingen tussen de geestelijke verzorgers over wat jullie tegenkomen. Ja. Qua dilemma's. Kun je een voorbeeld noemen van zo'n dilemma? Waardig sterven is er zo één, maar ook waarom kom ik naar mijn werk toe? Ik heb thuis een man die onderliggend lijden heeft, of ik ben mantelzorger van mijn ouder. Ik werk me helemaal te stampus. Sommige mensen ontkennen het wat hier gebeurt. Hè? Dat is opmerkelijk, alsof je leeft in twee werelden. Wij sjouwen hier ons een bult, zou je kunnen zeggen. En sommige politici die zeggen, nou, het is maar een griepje. Het ontkennen van het virus. Het ontkennen van het virus is natuurlijk een hele pijnlijke voor ons. Dat is een soort machteloze woede die je dan... Kun je dat niet naast je neerleggen? Van, ja, dat... ja, maar als het bij elke weer terugkomt en het wordt met een grote glimlach verteld... en je ziet de tv aan... En dat doet je echt wat. Dan denk ik van, nou, ik geloof niet dat jij het snapt. Dat zijn de dingen die ter tafel komen. Ja? Jullie hebben het zwaar. Wat zou jullie kunnen helpen in deze tijd, Mustafa? Ja, dat is een hele goede vraag. Genoeg voor je dagen. Ik heb echt de behoefte om soms om te kunnen schakelen als ik niet op mijn werk ben, om niet meer gebeld te worden. Maar dat gaat er niet worden. Wat mij altijd wel geholpen heeft, dat ik met mijn collega's samen als team heb gefunctioneerd. En we hebben elkaar altijd vervangen. Als we het moeilijk hadden, dan ging de een zitten, ging de ander opstaan. Dat heb ik hard nodig, ook de komende tijd. Dat is hard nodig. Marieke, jij zei toen ik begon in dit vak, toen wist ik niet of ik wel aan de bak zou komen. En nu blijkt maar weer hoe nodig het is. Moeten er gewoon meer geestelijke verzorgers bijkomen? Ja, dat zou heel erg mooi zijn. En ik geloof ook wel dat wij een mooie toekomst hebben als vak. Ja, corona heeft wel laten zien hoe belangrijk ons vak is. Dat is duidelijk geworden. En wat ethiek doet met goede zorg. En dat hebben jullie vandaag ook weer verteld. Dank jullie wel voor het delen van jullie verhalen. Mustafa aan de lijn, Marieke en Ad hier bij de bus. Dank jullie wel en heel veel sterkte de komende tijd. Dank je wel. We gaan naar muziek. Dat kunnen we wel gebruiken in deze tijden. Want elke week hoor je in Hilversum uit een talent. Vandaag is dat de Tilburgse zangeres Anouk Fracking... Oftewel Noek. En Noek, jij studeert nog aan de Rock Academie hier in Tilburg. Je werkt aan je eerste EP. En jij schreef samen met Martin Oosterhaven, die jou begeleidt op de toetsen, het nummer dat jij er voor me was. En dat raakt eigenlijk heel erg aan het onderwerp wat we net besproken. Want het is voor de mensen in de zorg, vertel. Ja, zeker. We studeren dus allebei nog op de Rock Academie. En daar heb je het impresariaat kunsten, het boekingskantoor. En via hen zijn wij eigenlijk dus in contact gekomen met het Catharina ziekenhuis. En hebben wij dit lied eigenlijk in het bijzonder voor hen mogen schrijven. Maar eigenlijk is het inderdaad voor alle medewerkers in de zorg een heel rakend nummer. De microfoon is voor jullie. Dank je. Ik zie je overal, constant op tv. Je verhaal raakt de kijkers, je hebt hij mee. Het is een overval, gevangen in de zee. Het stormt en het kraakt en het breekt. De adem is lam, ja ik weet het. Maar je pakt me bij de hand en neemt me mee. Ik ben trots op jou, ja ik meen het. Samen staan we sterker dan alleen. Alles komt weer goed, ook als niemand weet hoe. We improviseren, de tijd zal het leren dat we winnaars zijn. Sterker dan de sterkste zijn. En als het dan voorbij is, het gevecht verleden tijd is. Dan ben ik blij dat jij er voor me was. Dag in dag uit zie ik je tranen en je lach. Ik zie het in je ogen, zware dag gehad. Week in week uit, de kracht straalt er vanaf. En zou je willen huilen, lief, dat mag. Alles komt weer goed, ook als niemand weet hoe. We improviseren, de tijd zal het leren dat we winnaars zijn. Sterker dan de sterkste zijn. En als het dan voorbij is, het gevecht verleden tijd is, dan ben ik blij dat jij er voor me was. Thank you. Hartstikke mooi. En er wordt ook... De Hollandse held. Leuk om even te vertellen, want ik zie een aantal verpleegkundigen, verzorgenden naar buiten komen met de witte outfits, de uniformen aan. Fijn dat we dit voor jullie kunnen laten horen. Oké. Ja, we hebben het natuurlijk over de Hollandse held. Dat hoorden we net. Wie zijn de mensen die onze samenleving mooier maken, ons inspireren? Iedere week spreken we bij Hilversum uit iemand die iets bijzonders teruggeeft aan de maatschappij. En vandaag is dat Gril van Genuchten, die al een leven lang op de ambulance zit. Eerst als ambulancebroeder. Mag ik dat eigenlijk nog zeggen, ambulancebroeder? Wel. Ja. Ja. En daarna als medeoprichter van de wensambulance, waarbij de laatste wens van terminaal zieke mensen in vervulling gaat. En meneer Van Genuchten, we staan hier bij de spoedeisende hulp. Er komt net een ambulance binnengereden. Ja. Dit is voor u bekend terrein. Ook wel eens hier geweest met de ambulance? Ja, in de tijd kwamen we heel vaak hier. Tilburg is een neurochirurgisch centrum. Dus mensen met ernstig hersenletsel. Die werden vaak met spoed overgeplaatst naar dit ziekenhuis. En dan kwam hier kwam u ook wel eens langs. Ja. Want u heeft dus ruim 25 jaar op de gewone ambulance gezeten. Dat is zwaar werk. Dus vandaar ook vroeg met pensioen. Maar niet achter de geraniums gaan zitten. Nee. U bent met uw collega ambulancebroeder Frans van Gerven de wensambulance gaan opzetten. Waar kwam dat idee vandaan? Ja, eigenlijk deden we dat al tijdens ons werk. Tijdens ons werk was het vaak van, oh meneer, we wisten bijvoorbeeld wel van, die gaat de laatste keer naar huis vanuit het ziekenhuis. En die wilde nog gauw even het huis zien. Of praat hij over, want mijn zoon is nog een huis aan het bouwen. Oh, zullen we daar even langs rijden? Als dat mag van de meldkamer, dan deden we dat ook. Dus we waren er eigenlijk al jaren mee bezig om zo mensen toch een kleinigheid te doen. En heel soms werd er wel eens iets gepland als we een auto over hadden, dat ze s'avonds ergens naar een voorstelling konden gaan met de mensen. En welke wensreis is u van de afgelopen 10 jaar het meest bijgebleven? Ja, ze zijn allemaal heel bijzonder, moet ik zeggen. Of ja, ze zijn allemaal heel bijzonder. Heel dramatisch is natuurlijk al het afscheid van jonge moeders die kinderen achterlaten. Ja, dat is het ergste wat eigenlijk een gezin kan overkomen. Ik kan niet zeggen dat ik specifiek een erge, waar ik erg helemaal emotioneel van de kaart was. Maar ja, het zijn wel vaak dingen die heel sprekend zijn. Dat ik de mensen begrijp in de machteloosheid van, wat gebeurt er allemaal nu? En het is ook wel, ja, toch ook fascinerend om te horen dat u, wat u dan zegt over bijvoorbeeld de verbouwing van het huis. Het zijn dan ook de kleine dingen. Maar bijvoorbeeld ook afscheid nemen van een dier. Ja, heel vaak hebben mensen, kijk, je wordt heel ernstig ziek. Op een gegeven moment komt 's nachts in een ambulance terecht, in het ziekenhuis terecht. Na een paar weken komt de diagnose van ernstig ziek. Stervende mensen gaan naar hospice. En dan zijn ze eigenlijk midden in de nacht het huis gerukt, nergens afscheid van genomen. Dus dan wil je nog even naar huis. Die hond misschien, de hele familie is bij elkaar. Dat wil je gewoon beleven. Een paard ook wel, ja. Dat vond ik heel bijzonder. Iemand die wilde gewoon afscheid nemen van het paard. Dat was geweldig. En dan, gaat dat dan eigenlijk? Sorry. Hoe gaat dat dan eigenlijk? Wij haalden die mevrouw gewoon thuis op met de ambulance. We zijn naar die stal gereden, was bij haar dochter. Nou, daar rijden we gewoon met een brancard, hebben speciale brancard voor in de stal. Het paard keek wel een beetje beduusd zo van, hè? Zo ken ik mijn baas eigenlijk niet. Maar ja, dan gaan we gewoon de stal in. En toen zijn we met mevrouw binnengegaan, met de dochter in huis. Daar was de familie samen. En dat is heel bijzonder. Op een gegeven moment ging die man bij zijn vrouw staan. Het was een vrij jonge vrouw ook. En toen werd het, hij omhelsde haar. Toen werd het heel stil in die kamer, want er waren wat familieleden en echte dierbaren in de buurt. En toen werd het heel stil. Dat duurde zo een paar minuten. Toen kwam het weer op gang zo. Men ging met elkaar praten en er was eigenlijk een uitgelaten stemming toen. Wat mooi. Toen zei de dochter van, mijn moeder wilde even het paard zien uitlaten en dan gaat ze terug. En toen we teruggingen, toen zei mevrouw van, goh, ik had hier wel in kunnen slapen na deze dag. En dat moment kunt u dan geven. Er zijn veel mensen blij met u. En we hebben er ook eentje nog voor u meegenomen. Komt-ie. Nou, voor ons, familie Hoekstad-Hapert, is Giel een echte held. Hij heeft namelijk in 3 dagen tijd een onvergetelijke reis voor ons geregeld. Hij heeft de laatste wens van mijn vader vorig jaar juni in vervulling laten gaan. En dat was nog 1 keer met de hele familie naar Oostenrijk, waar hij al 40 jaar op vakantie ging. En Giel, nogmaals dank. En we hopen dat het likeurtje wat we voor jou mee hadden gebracht, gesmaakt heeft. Ja, ja, dat is heerlijk, het Oostenrijkse likeurtje. Daar ben ik wel liefhebber van. Dank je wel. Dat is gezegd. Zeg, u bent nu 70. Na een leven op de ambulance wordt het stokje langzaam overgedragen op de jongere generatie. Ja. Wat is uw droom voor de stichting Wens Ambulance Brabant? Ja, ik hoop gewoon dat het gewoon lekker doorgaat. Dat de jongeren het inderdaad overnemen. Want er is gewoon echt behoefte aan de merken mensen om afscheid te nemen van de kleine dingen, van de familie, van gebeurtenissen. En ja, dan. En het hoeft niet groot te worden, alhoewel het is best gegroeid, Wens Ambulance Brabant. Het is eigenlijk een hele grote stichting geworden. Ja. Maar ik hoop dat de mensen, vooral onze vrijwilligers, die er echt elke week 250 tot 300 uur aan besteden. Kijk. Dat zij op een fijne manier verder gaan. Weet u al waar de volgende wensreis heen gaat? Dus het staat een rijtje, dus ik weet het zo niet. Dank u wel, Giel van Genuchten, voor dit gesprek. Goed, ja. En dan gaan we verder na het nieuws van 3:30 naar de actualiteit van vandaag. Dan zijn we er weer, namelijk met een gesprek over het oplaaiende geweld tussen Israël en Palestina. Het hield de gemoederen online ook bezig. En vooral ook gaan we praten hoe we ervoor kunnen zorgen dat groepen hier in Nederland niet te veel tegenover elkaar komen te staan. Eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. NPO Radio 1. In Den Haag zijn op twee plaatsen demonstraties om de Palestijnen te steunen. Er zijn in totaal zo'n 1000 betogers en er is veel politie. De grootste betoging is op het Maliveld. Israël heeft in Gaza een kantoorgebouw beschoten van de internationale persorganisaties EP en Al Jazeera. Het gebouw van 11 verdiepingen is ingestort. Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen. Het RIVM meldt ruim 4500 nieuwe gevallen. Dat zijn er ruim 1000 minder dan gisteren. En Jackie van Dam, de zanger van het Feyenoordclublied Hand in Hand Kameraden, is overleden. Hij zong het in 1961. Het lied wordt nog altijd gebruikt. Jackie van Dam was 83. Dit is Hilversum Uit. Met Petra Gijzen. Welkom terug bij het tweede halfuur van Hilversum Uit. We zijn in Tilburg en we beginnen dit halfuur met de sociale media, waar mensen reageerden op het conflict tussen Israël en Palestina, waarover je ook hoorde in het bulletin, dat ook steeds verder escaleert. Elk westerse land kijkt toe hoe de partijen uitgemoord worden. Ik steun Hamas voor geen meter, maar laten we eerlijk zijn. Palestina heeft hulp nodig. Terwijl Israël wordt bestookt met 1500 raketten, gericht op onschuldige burgers, feliciteert leider van D66 de Palestijnen met het suikerfeest. Ik vind het vooral onbegrijpelijk dat Rutte zo duidelijk één kant kiest. En dat in een tijd dat hij demissionair is. Ik zie plots allemaal Palestijnse vlaggen op profielfoto's van Links Nederland en Hollandse moslims. Dat terwijl beide kampen fout zitten en kwaad met kwaad blijven vergelden. In de bus gaan we na 3:30 altijd even met elkaar offline in gesprek. Kijken we elkaar in de ogen aan. Telefoons gaan uit, apps gaan dicht en ook de laptop klappen we dicht. En dan praten we niet via tweets met elkaar, maar gewoon hier fysiek bij de bus. Het oplaaiende conflict tussen Israël en Palestina roept reacties op in de hele wereld. Zo ook in Nederland. Afgelopen week werden er verschillende demonstraties gehouden. In Den Haag werd bij de Israëlische ambassade gedemonstreerd tegen het geweld. En afgelopen dinsdag in Rotterdam, gisteravond in Utrecht, vandaag in Den Haag en Maastricht, morgen in Amsterdam, Groningen en ook hier in Noord-Brabant in Eindhoven. Israëlisch-Palestijns conflict zorgt ervoor dat ook hier in Nederland namelijk partijen tegenover elkaar komen te staan. En daarom vandaag geen discussie, maar een gesprek over hoe we in ieder geval hier in Nederland niet nog verder van elkaar af komen te staan. En daar praat ik over met Jonathan de Geus uit Veghel, verbonden aan het Sidi. Welkom. En Nawal Bouabdella, een van de organisatoren van de manifestatie morgen in Eindhoven. Nawal, om met jou te beginnen. Ik zei het al, hè, groepen komen tegenover elkaar te staan. Is dat iets wat jij ook merkt? Merk jij daar zelf wat van? Nou, we merken al een aantal jaren dat er hier in Nederland steeds meer versplintering is. En dat er steeds meer polarisatie is. Merk dus je dat ook persoonlijk? Heb je daar ervaring mee? Daar moet ik goed over nadenken. Niet zozeer persoonlijk, maar ik merk het vooral op het nieuws, om me heen, op mijn werk. Ja. Ik merk wel dat mensen weinig doen aan onderzoek. Want wat merk je bijvoorbeeld op je werk? Niet per se alleen op mijn werk, hè, maar in mijn omgeving. Ook binnen mijn familie en ook met vriendinnen. Als we het over een onderwerp hebben. Dat bijna iedereen met één en dezelfde mond praat. En ook over dit onderwerp? Nou, dit onderwerp, daar heb je wel twee groepen echt tegenover elkaar staan. En dat vind ik heel erg jammer. Ja. Jonathan, merk jij dat ook zelf, dit conflict? Is dat iets wat je ook merkt in je eigen omgeving, dat zorgt voor botsingen? Ja, er is steeds minder begrip voor elkaar. En wat je nu ziet, je kunt er eigenlijk de klok op gelijk zetten. Zodra er onrust is in het Midden-Oosten, dan slaat het over naar de Joodse gemeenschap in Nederland. Dus bij het CIDI krijgen we meldingen binnen over jongeren die op school hierop worden aangesproken. Het geweld neemt standaard toe. Er zijn overal demonstraties waarbij dan binnen de kortste keren hakenkruizen weer te zien zijn. En het geweld, zeg je, wat bedoel je daarmee? Nou, er worden mensen bespuugd op straat bijvoorbeeld. En dat neemt iedere keer toe. Zodra er onrust is in Israël en de Palestijnse gebieden. Je kunt de klok er echt op gelijk zetten. Dus het conflict, nou ja, niet zo heftig natuurlijk als daar. Maar het komt ook hier. Ik wil niet in detail ingaan op de situatie daar. Maar vooral ook kijken hoe er hierop wordt gereageerd en hoe we hier met elkaar omgaan. Maar toch, daarvoor moet ik toch ook even jullie idee hebben over de huidige situatie daar. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik kan wel even vertellen waarom wij morgen bijeenkomst hebben en wat de aanleiding is. Zeker. Dan begrijpen de luisteraars ook waarom ik bepaalde standpunten in ga nemen of heb. Wij hebben beelden gezien en die zijn bij ons hard binnengekomen. En bij ons bedoel ik moeders. Kun je één beeld in het bijzonder noemen? Wat jou heeft geraakt? Nou, over het algemeen. Ik zit hier in mijn hoedanigheid als moeder. En ik heb ook in de organisatie de rol. Naast het organiseren van de bijeenkomst morgen. Mijn rol vanuit mijn moeders hart. Ik wil de aandacht vragen. En samen met alle andere moeders. Voor het onrecht dat al jaren eigenlijk aan de gang is in Palestina. Ik heb niet per se één beeld, maar kinderen hebben vooral bij mij en bij de groep waar ik mee samenwerk een behoorlijke indruk gemaakt. En waardoor wij het impact is zo groot geweest dat het moederhart enorm is geraakt. En dit effect heeft vooral bij mijn vriendin die het initiatief heeft genomen om een bijeenkomst te gaan organiseren. Vanwege de slachtoffers die vallen in Gaza. Ja. En de kinderen haar, in het bijzonder. Zij is opgaan staan en zij heeft eigenlijk een podium opgeëist voor de situatie daar in Palestina. Jonathan, als jij dit hoort, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik zit hier natuurlijk niet in hoedanigheid als moeder en ook niet in hoedanigheid als vader, maar wel in hoedanigheid als Nederlander met heel veel vrienden in zowel Israël, maar ook in de Palestijnse gebieden. En dat raakt mijn hart natuurlijk ook wanneer ik zie dat bijvoorbeeld 2 dagen geleden een Arabisch meisje met haar vader in Israël, dat die in hun huis kapot wordt geknald door raketten van Hamas. Waar we naar kijken, dat is een herhaling van zetten. Het lijkt een déjà vu. We hebben precies hetzelfde gezien in 2008 en in 2014. Keer op keer wordt er een aanleiding gezocht voor Hamas om de Israëlische staat te bestoken met 1000 raketten. Mag ik daar even op reageren? Ik denk dat we. Ik geef heel even kort een kleine geschiedenis. Israël provoceert, discrimineert, verwondt honderden aanbidders in Al-Quds moskee, zet mensen uit hun huizen om zich vervolgens te beroepen op het recht van zelfverdediging. En zolang Israël haar volhardende ontkenning van het schenden van fundamentele mensenrechten vasthoudt, dan heeft het geen zin om met elkaar hierover te praten. Weet je, het heeft geen zin om te communiceren en te onderhandelen wanneer je aan tafel een partij hebt die tegenover je staat die onredelijk is. Dus wij kunnen om bepaalde feiten kan je niet heen. Die moet je onderkennen. En als je dat doet, dan kunnen wij een stap verder maken. En dan kunnen we samen kijken naar hoe. Ja, ik hoor u het woord redelijk in de mond nemen, maar 2500 raketten in een paar dagen tijd die op Israëlische dorpen en steden wordt afgevuurd. Als we het dan over redelijkheid hebben, dan denk ik inderdaad dat we daar wel moeten erkennen dat er een heel groot probleem aan Palestijnse zijde zit. Er zijn natuurlijk ook heel veel slachtoffers gevallen aan Palestijnse zijde. Zeker. Veel meer dan aan Israëlische zijde. Maar nogmaals, om niet in de details van het conflict te komen, wil ik even terug naar de situatie in Nederland. Over hoe Jonathan, wat jij zegt, Nawal, wat jij zegt, ik merk het in mijn omgeving, het roept spanningen op. Dan wil ik even naar wat onze premier tweette gisteren. Hij tweette: ik ben zeer bezorgd over het aanhoudende geweld in Israël en Gaza. Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit. En daarna heeft hij ook nog getwitterd: Nederland roept op tot wapenstilstand en dialoog. Moet alles aan worden gedaan om burgerslachtoffers te voorkomen. Wat is het effect van zo'n tweet, Jonathan, van de premier, waarbij die toch vrij duidelijk kiest voor één partij? Helpt dat de gemoederen hier? Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, het is heel goed, vind ik, dat vanuit de Nederlandse regering nu eindelijk is vanaf een vroeg moment in het oplaaien van het conflict wordt gezegd dat ze achter Israël staan. Dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen. En wat je ook ziet deze keer. Maar helpt dat in de polarisatie? Want had Rutte dan ook niet meteen het Israëlische geweld richting de Palestijnen moeten veroordelen? Nee, want Israël maakt gebruik van zijn recht op zelfverdediging. Dus daar is helemaal niets om te veroordelen. Nawal? Nou, ten eerste, even reageren op die tweet. Ja, daar ga ik het ook over hebben. Ten eerste de tweet van minister-president Rutte rondom de kwestie in Palestina. Het is niet uit het niets begonnen. De reactie van onze premier is pas gekomen nadat Palestina een reactie heeft gemaakt. Dus hij had eerder mogen reageren toen er doden vielen bij Al-Aqsa moskee. Dus dat vind ik heel jammer. En ten tweede, de tweet die hij vervolgens uitzet, waarin hij zegt dat Israël het recht heeft op zelfverdediging binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit. Ja, ik had daarbij de vraag: sinds wanneer mag je als illegale bezetter je beroepen op dit recht? In 1980 is al vastgesteld dat de bezetting van de Palestijnse grondenbezit illegaal is. En toch blijft Israël ongestoord doorgaan. Ja, ik zou hier toch graag op willen reageren. Heel kort, want dan wil ik ook naar kijken hoe de polarisatie verminderd kan worden. Ja, kijk, essentieel is om hier niet te vergeten dat in 2005 Israël de Gazastrook volledig heeft verlaten. Er is daar geen enkele sprake van een bezetting. En waar komen die raketten vandaan? Die worden niet vanuit de westelijke Jordaanoever afgevuurd. Die worden afgevuurd vanuit Gaza, vanuit stedelijk gebied. Ja, maar de bezetting is natuurlijk nog steeds wel gaande op de westelijke Jordaanoever. Op de westelijke Jordaanoever, maar niet op de Gazastrook. Jongens, ik wil met jullie door naar eigenlijk wat er hier in de buurt is gebeurd bij PSV. We zagen van de week namelijk ook dat binnen de ploeg van PSV deze discussie ook leeft. Maar dat er volgens PSV heel veel onderling begrip is. Is dat ook mogelijk tussen de discussianten, noem ik het even, onderling hier in Nederland? Ik denk dat wij elkaar vinden in het afkeuren van het grote onrecht dat kinderen in dat gebied wordt aangedaan. Wat volwassenen elkaar met elkaar uitvechten, dat zij zo. Maar ik denk dat we het er beide mee eens zijn dat als we kinderen zien die worden aangevallen, of ze nou in Israël wonen of dat ze nou in de Gazastrook wonen, dat dat een punt is waar iedereen in Nederland elkaar op zou moeten kunnen vinden. Nou al? Ik vind vooral dat we stil moeten staan bij de vraag wat wij als burgers, Nederlandse burgers, kunnen doen om het onrecht daar te laten stoppen, wat onze rol hierin is. En vanuit menselijk fatsoen roep ik iedereen op om zich hierover uit te spreken. Wij burgers moeten zelf de richting en sturing geven aan het overheidsbeleid in plaats van afwachtend te zijn en te wachten op een reactie van bijvoorbeeld de heer Van Rutte. Blijven jullie bijvoorbeeld, kunnen jullie met elkaar hierover in gesprek gaan? Willen jullie dat überhaupt? Of is daar altijd open voor een gesprek? Ik geloof dat we het op dit moment doen. Ik vind ook dat dat een andere mening mag hebben. Maar ik vind wel dat wij ook bepaalde zaken waar je niet omheen kan gewoon moeten benoemen en onder ogen moeten zien. En vanuit dat vertrekpunt kan je verder. Ja, maar dat is natuurlijk wel een discussie. Beginnen al met piketpalen zetten, eerst mee eens zijn en dan gaan we praten. We waren net op de goede weg en we gaan het natuurlijk hier bij de bus ook niet in die laatste seconde die we nog hebben, gaan we dat vinden. Maar ik hoop dat jullie elkaar wel kunnen blijven vinden in de komende tijd. Dank jullie wel in ieder geval voor dit gesprek, Nawal en Jonathan. Wij gaan terug naar de muziek. Want in Hilversum uit hebben wij elke week een talent uit de regio. Vandaag dus Tilburg met zangeres Noek. En zij gaat voor ons zingen Niet zo'n goede slaper. klopt. Oh, de tijd vliegt voorbij, maar ik sta stevast op de grond. De woorden in mijn hart komen niet meer uit mijn mond. Sta erop dat ik het doe, maar blijf toch mijn lieve zitten. Want een staande ovatie is voor hen die winnen. Is het nou zo moeilijk? Ben ik nou zo gek? Of is voor mij de wereld niet de juiste plek? Oh, ik ben niet zo'n goede slaper, maar en een goede dromer, dus ik vlieg weg van deze aarde tot ik bijna geloof dat ik hoog tussen de sterren zit. Ik weet niet meer hoe het gaat. Ik zeg wel het gaat goed, maar of het slecht gaat, weet ik ook niet. En ik zit tot 's avonds laat alleen met mijn gitaar te verdwalen in het kwaad. Mijn weg weer terug te vinden. Is het nou zo moeilijk? Ben ik nou zo gek? Of is voor mij de wereld niet de juiste plek? Oh, ik ben niet zo'n goede slaper, maar wel een goede dromer, dus ik vlieg weg van deze aarde tot ik bijna geloof dat ik hoog tussen de sterren zit. En ondertussen kijkt het ambulancepersoneel vanuit de garage naar ons, zwaait naar ons. Fijn dat we hier mogen staan. Op de parkeerplaats van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis staan wij met de bus. En hebben we natuurlijk ook altijd de rubriek Back to My Roots. Tweede Kamerleden gaan dan terug naar de regio waar hun wortels liggen. Vandaag dus Brabant, Noord-Brabant moet ik natuurlijk zeggen. Om met hun kiezers in gesprek te gaan. Hoe doen ze het? Wat kan beter? Altijd spannend. Zeker als je net nieuw bent. VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans, welkom. Alhoewel, dan heb je eigenlijk nog niet zo heel veel te verliezen misschien. Nee, dat is waar. Dat is waar. Ik kan ook niet. Ik ben pas net begonnen, dus ik krijg nog wat respijt. Ja. Precies. We staan hier trouwens wel op een plek die jij goed kent. Want ik begrijp dat jouw dochtertje hier is te vroeg geboren. Klopt, ons dochtertje is een dag voor de verkiezingen te vroeg geboren. 10 weken te vroeg. Ze was eerst in een ziekenhuis in Utrecht waar ze geboren is. En daarna staan een aantal weken ze hier naar het Elisabeth II Steden Ziekenhuis gebracht. Dicht bij ons thuis in de buurt. Gaat het goed? En het gaat nu goed met haar. Ze wordt steeds sterker en steeds groter. En we hopen dat ze over een week, 2 weken naar huis mag. Daar kijken we heel erg naar uit. En dan kom jij in de Kamer met al dat geweld om je heen. Over bestuurscultuur, over macht en tegenmacht. Er valt heel veel over te zeggen. Maar ik wil toch nog even, dat had ik aanvankelijk op mijn lijstje staan als vraag. Maar even terug nog naar de discussie van net. Gesprek, discussie, hoe we het ook willen noemen. Deze is natuurlijk door Mark Rutte getwitterd. Hoe kijk jij daar tegenaan? Moet er steviger uitgesproken worden? Moet er meer uitgesproken? Dat is namelijk ook de vraag van andere politici. Het geweld dat veroordeeld moet worden, dat door Israël wordt gepleegd. Nou, ik denk dat je net aan het gesprek zag dat het is natuurlijk een hele gevoelige discussie. En zelfs als je het op een rustige manier probeert te voeren, dan lopen de emoties heel erg snel op. En dat risico is ook in de Tweede Kamer groot. Maar aan de andere kant moeten we ons natuurlijk wel uitspreken over wat daar gebeurt. En ik denk dat de tweet van Mark Rutte wel goed was. Aan de ene kant sprak hij zich uit dat Hamas niet zomaar raketten richting Israël mag sturen en willekeurige slachtoffers mag maken. Maar aan de andere kant, als Israël daartegen optreedt, dat het ook proportioneel moet zijn. En dat Israël zich ook aan het internationaal recht moet houden. En zeker als het gaat om de nederzetting is dat natuurlijk ook belangrijk. En mogen we Israël er wel echt op aanspreken. Maar dat is geen reden en geen legitimatie voor Hamas om raketten af te mogen schieten. Dus daar is het goed dat de premier zich daar ook tegen uitspreekt. Mijn journalistieke inborst brandt om heel veel vragen hierover te gaan stellen. Maar dat doe ik niet, want dan zou ik toch de kiezer helemaal links laten liggen. En dat is nou juist de bedoeling van dit gesprek. Want jouw kiezer zit hier naast jou. Dat is Bas Koster. Bas, jij hebt ook je stem uitgebracht op Ruben. Je bent in Tilburg, heb je gestudeerd, opgegroeid in Kaatsheuvel. En, nee, opgegroeid in Tilburg. Oh, pardon. Ik ben in Kaatsheuvel opgegroeid. Oh, excuus. Pardon. Bas, nee, excuus. Jij bent docent maatschappijleer. En sinds je 16e al lid van de VVD. En je ging zelfs flyeren, hè, voor Ruben. Dus, ja, klopt. Waarom heb je op hem gestemd? Ik vond het leuk om op een lokale kandidaat te stemmen. Dus een Brabantse kandidaat. Ik heb voor verschillende Brabantse kandidaten ook geflyerd. En de portefeuilles die Ruben nu heeft, maar ook de onderwerpen die hij in zijn campagne had. Onderwijs, jongeren, maar ook internationale betrekkingen. Vond ik heel erg interessant. En daar gaat jouw vraag ook over. Gaat er ook wat over, is jouw vraag? Ja, ik sta zelf voor de klas als docent maatschappijleer. En daar heb ik het ook over Europa en internationale betrekkingen. En ik merk dat veel partijen, maar ook zeker de VVD, stevige uitspraken doen richting landen waar we mee samenwerken. Zoals Polen, zoals Hongarije, zoals Turkije. Maar vervolgens toch niet doortastend zijn. Als het om mensenrechten schendingen gaat, dan krijgen we niet voor elkaar om het ook te veranderen. We veroordelen het, maar we veranderen het niet. En hoe kunnen we nou zorgen dat we dat wel gaan veranderen? Dat bijvoorbeeld Polen wel toleranter wordt tegen opzichte van LHBTI'ers. Moet de VVD, is de vraag waarom moet de VVD zich meer uitspreken? Ja, nou, en als we dat doen, hoe gaan we voor elkaar krijgen dat het ook impact heeft? Okay. Dat het ook verandering veroorzaakt? Ruben? Nee, dat is een hele goede vraag. Kijk, het begint bij ons uit te spreken om te laten zien dat we er tegen zijn als fundamentele rechten worden geschonden, zeker als dat in Europa gebeurt. Maar wij vragen ons ook voortdurend natuurlijk af als politici, wat kunnen we daar dan concreet tegen doen? En als Nederlands politicus is dat wat beperkter, want ik ga als politicus in Nederland over wetten die in Nederland worden gemaakt, en deels natuurlijk ook wat onze minister van Buitenlandse Zaken doet. Maar de belangrijkste oplossing ligt in Europa. Er gaan heel veel fondsen gaan er vanuit Europa naar landen als Polen en Hongarije toe. En we hebben nu eigenlijk voor het eerst gezegd van we willen dat ook veel meer verbinden aan het houden aan mensenrechten en het niet schenden van mensenrechten. En op het moment dat we zien dat Polen dat wel doet, er zijn bijvoorbeeld gemeentes geweest die hebben gezegd van wij willen een LHBTI-vrije zone zijn, wat natuurlijk verschrikkelijk is. Dan worden daar ook gelden die daar naartoe gaan vanuit Europa, worden daartoe gekort. Dus wij werken vanuit het Nederlands parlement ook heel erg samen, nauw samen met onze Europarlementariërs. Binnen de VVD is dat Liesje Schijnemacher die zich daarvoor inzet. Om er echt voor te zorgen dat we ons niet alleen uitspreken, maar precies wat jij zegt, dat we ook proberen dat er iets verandert daar ter plekke. En dan zijn financiën en dan is geld is vaak daarvoor een hele effectieve hefboom. Maar is dat voldoende? Kunnen we niet meer doen? Het zijn nog steeds landen die lid zijn van de Europese Unie, in het geval van Polen, of in het geval van Turkije van de NAVO. We werken ermee samen, maar ze schenden nog steeds mensenrechten. Moeten ze niet gewoon uit die organisaties zetten als ze niet willen veranderen? Ja. Nou, er zijn allerlei procedures die je tegen zo'n land kunt starten, maar dan wordt het snel technisch, hè? Artikel 7 procedures, dat soort dingen. Alleen het lastige binnen Europa is dat je daar dan unanimiteit voor nodig hebt. Dus alle lidstaten moeten dan zeggen, alle 26 tegen die andere lidstaat, dat ze daartegen willen optreden. En er is vaak wel altijd één andere lidstaat, bijvoorbeeld Hongarije, die dan Polen het hand boven de hoofd houdt of vice versa. Dus daar hebben we geprobeerd, maar vaak is dat ingewikkeld. Juist via die gelden, juist via de fondsen, dat lijkt een hele effectieve manier om ze tot verandering te dwingen. Want dan zien Poolse kiezers, Hongaarse kiezers ook echt dat gelden waar ze die ze anders zouden krijgen, dat ze die niet krijgen. We verwachten dat verschil gaat maken. Jij bent natuurlijk zelf VVD'er en je hebt je hard gemaakt voor Ruben. Maar word je daar ook wel eens op aangesproken als VVD'er? Niet per se op dit thema, nee. Wel op andere thema's? Nou, en nu wat er gebeurt in de Tweede Kamer met de bestuurscultuur en al die thema's, ja, daar word je wel op aangesproken door andere mensen. Ja, ja. Dat... Wat zeg je dan? Ja, dan probeer je ook uit te leggen dat het dat het breder is dan één persoon. Daar ben ik het wel heel erg eens met wat veel VVD'ers zeggen, ook in de Tweede Kamer. Dat het niet alleen Mark Rutte is die deze cultuur de afgelopen 30 jaar heeft veroorzaakt. Daar zitten veel meer mensen bij. En dat los je ook niet op met één persoon weg te sturen. Nee, maar daar heb je ook geen vraag over. Dat is ook niet wat je dwars zit. Nee, dat is niet. Nee. Mijn vraag was nu heel erg over de internationale... En ben je daar ben je tevreden met het antwoord? Ja, alleen vraag ik me wel af of die subsidie stopzetten, of dat het echt op gaat lossen. Of dat voldoende gaat zijn. Maar dat moeten we zien. En dat kijken wat dan meer mogelijk is. Ja. Want jij houdt je daar wel mee bezig. Maar dat lijkt me ook wel ingewikkeld als je in de Tweede Kamer zit. Hoe je dat dan moet doen. Jij via het Europees Parlement. Maar goed, je bent toch ook woordvoerder internationale betrekkingen. Ja. Nee, dat is inderdaad, dat maakt buitenlandpolitiek ingewikkeld. We zijn natuurlijk als Nederland zijn we een klein land. Hè, dat is gewoon realistisch. En wij kunnen niet vanuit Den Haag kunnen wij dicteren wat er in de hele wereld gebeurt. Dus aan de ene kant, we spreken onszelf uit om ook aan kiezers in Nederland te laten zien waar we voor staan. Maar we moeten ook steeds kijken bijvoorbeeld via sancties of inzetten van defensie of via ontwikkelingshulp. Of allerlei manieren kunnen we kijken dat we ter plekke ook echt iets veranderen. Maar daar moeten we ook heel realistisch in zijn. Want het is heel makkelijk om met grootse woorden allerlei dingen te beloven. Hè, dat wij gaan zeggen dat we het Israël-Palestina-conflict wel even gaan oplossen. Nou ja, zo werkt dat niet. Dat lukt niet vanuit Den Haag. Dus, maar de middelen die we hebben, die moeten we heel gericht inzetten. Want we kunnen echt wel het verschil op sommige punten maken. En dit is er één van. Dit is heel belangrijk in Europa. En daar zullen we iets aan moeten doen. Ja, ik blijf het lastig vinden dat het zo abstract is. De VVD blijft wel dingen roepen in de Tweede Kamer en in het Europese parlement. Maar uiteindelijk gebeurt er dan toch wel heel weinig. Nou ja, ik denk, wat en als ik dat uit moet leggen, ook voor andere partijen geldt het toch. Ja. Maar VVD voorop, denk ik. Als ik dat ook in de klas uit moet leggen aan leerlingen. Van ja, maar waarom doen ze dan niks? Waarom gooien we dan niet bijvoorbeeld Polen uit de EU? Ja. Dan is het wel heel lastig om met al die regels te komen. Bas, ik denk dat jij misschien wel een toekomst hebt in Den Haag. Als ik jou zo hoor. Er moet nog meer veranderen. Dit is misschien wel het moment dat je denkt, ik moet de politiek in. Ik vind Tilburg veel gezelliger dan Den Haag. Bas, dank je wel. En Ruben, jij ook. En nou ja, als je hem nog wat wil vragen, ik zou zeggen, nu is hij er. Dus trek hem vooral aan zijn jas. Het laatste woord. We gaan uiteraard naar het laatste woord. Altijd het einde van onze uitzending. En dat is vandaag voor spoken word artiest Shivani Koning. Shivani, ik zou zeggen, de microfoon is voor jou. Dank u wel. Woensdag, 12 uur, Heuvelplein, Tilburg. De versoepelingen zijn eindelijk weer van kracht. De stad is weer aan het leven, dus ik rij met mijn scootmobiel door het plein heen en ik lach. Ik kan mijn lach maar niet van mijn gezicht afkrijgen, want ik zie weer mensen. Eindelijk. Nadat ik maanden voor de tv heb zitten staren, kan ik eindelijk weer zien hoe de mensen om mij heen weer stralen. Ik zie wat jij niet ziet. Ik zie die vrouw daar die, ondanks dat de felle zon op haar gezicht schijnt, een lach op haar gezicht blijft houden. Ik zie wat jij niet ziet. Ik zie dat kleine meisje dat tijdens het spelen met het rietje bubbels in haar drankje zit te maken. Ik zie wat jij niet ziet. Ik zie de Nederlandse samenleving die eindelijk weer een beetje bloeit. Shivani, dankjewel. Applaus. Hartstikke mooi. En uit het boekje waarop staat You Got This. Ik heb het idee dat daar al heel veel ingeschreven is. Ja, klopt. Mooi om de bron van de woordkunstenaar te zien. Dank je wel voor jouw bijdrage. En dank natuurlijk aan alle gasten. Dank dat we hier in Tilburg mochten staan op deze bijzondere plek. Op de parkeerplaats van het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis. Ondertussen komt het hier met bakken uit de hemel. Maar daar trekken we ons niks van aan. We gaan ons tentje weer opbreken. En dan staan we volgende week gewoon weer ergens anders. Met Waldy van Genen. Die zit dan op de bus. En zometeen de collega's van WNL op zaterdag. Nog een heel fijn weekend. Tot de volgende. NPO Radio 1. Ik zie gewoon hoeveel het gedaan heeft deze hele COVID met IC-verpleegkundigen. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Dan geven ook verpleegkundigen aan dat ze op zoek gaan naar een andere baan. Sven Kokkelman met 1 op 1. Dus u vreest eigenlijk voor het najaar dan een tekort aan IC-verpleegkundigen? Ja. 1 gast, 1 interviewer. Wij zullen ons best moeten doen om dat personeel te behouden. En alle vragen die gesteld moeten worden. En hoe doe je dat dan? Ik denk dat we echt met de overheid in gesprek moeten zijn hoe we hieraan kunnen werken. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV.